کیوں بارہویں پہ ہے سب کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سب کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سب کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، سید ابرار آ گیا، کر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمز دو غم خار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمز دو غم خار آ گیا، برسی گٹائے رحمتوں کی چوم چوم کر، برسی گٹائے رحمتوں کی چوم چوم کر، رحمت سراپا چھج میرا سرکار آ گیا، رحمت سراپا چھج میرا سردار آ گیا، یا اسی دن احمد مختار آ گیا، عرصہ جدائی کو ہوا اب تو ملائیے، عرصہ جدائی کو ہوا اب تو ملائیے، پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا، پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا، آؤں گا جب مدینے تو رو رو کر کہوں، آؤں گا جب مدینے تو رو کر کہوں گا میں، گنگا آ گیا، مجھ کو شفا دو یا نبی مرضِ گناہ سے، مجھ کو شفا دو یا نبی مرضِ سیا کا بیمار آ کا بیمار آ گیا بیمار اپنے عشق کا مجھ کو بنائیے بیمار اپنے عشق کا مجھ کو سرکار آ گیا یہ عرض لے کے در پہ میں سرکار آ گیا خالی نہ لوٹا کوئی بھی دربار سے کبھی آیا یا کوئی ناندار آ گیا سلطان آیا یا کوئی ناندار آ گیا سرکار مجھ کو شرشت ابرار آ گیا اب دم لبوں پہ یا شے ابرار آ گیا وہ سو رضا کا واسطہ ہم کو بلائیے خوشی سے سب کہے دربار آ گیا آ کر خوشی سے سب کہے دربار آ جوتے اتار لو چلو دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا دیکھو مدینے حسین گلزار عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سید ابرار